Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem öncekilerimiz hem sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir delil mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.